พบหลายชาติตั้งแต่เกิดมาชาตินี้ก็เหลือประมาณแล้วที่ได้กระทำตามมัน วันนี้เรามาให้มันทำตามเราบ้างจะเคลื่อนจะไว้จะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยให้รู้มันซะก่อนควบคุมมันไปมันจะผิดกันกับที่ให้มันควบคุมเราเราควบคุมมันนี่มันจะลึกลงไปเห็นธาตุแท้เห็นสันดานเดิมของตนเองที่มันเป็นโมทีฟที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนจริงๆแล้วมันมีตัวขับสัญชาตญาณ บางทีเขาเรียกว่าจิตที่ไร้สำนึกเป็นไปเองโดยธรรมชาติแต่เมื่อเรามีสำนึกควบคุมอยู่มันก็จะเห็นมันทีเข้าละเอียดเข้าจะได้เป็นนายเหนือมันเป็นนายเนื้อจิตเป็นนายเนื้อความคิดเป็นกันเองกับชีวิตและความตายก็ค่อยๆฝึกไปเนี่ยบางคนจะละเอียดรู้จักเร็วมีความเป็นใหญ่ทางปัญญาเรียกว่าปัญญินทรีย์ถ้าแม่ใหญ่พ่อใหญ่ยืนยากยืนลำบากอิริยาบถยืนนี่เป็นอิริยาบถที่ไม่ค่อยทนได้ง่ายๆนะมันอยู่ครึ่งๆระหว่างเดินระหว่างนั่งระหว่างนอนไอ้ตัวยืนนี้ถ้าให้มันยืนอยู่เฉยๆมันจะรู้สึกหนักหน่วงจะโยกไปโยกมาแต่ถ้านั่งมันจะได้นานกว่าเพื่อนนอนก็ยังไม่ได้นานถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็จะต้องพลิกจะต้องตื่นนอนนี่มีทุกข์ถ้าดูดีๆทุกข์กว่านั่งเองเพียงแต่ว่าพวกเรามันถูกบดบังด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถที่มันพลิกไปพลิกมานั้นมันบังคำว่าทุกข์จริงๆก็คือความบีบคั้นกันอยู่ในตัวมันไม่คงที่มันจึงเป็นกลุ่มเดียวกันอนิจจังทุกขังแล้วก็สรุปลงด้วยอนัตตามันไม่เที่ยงทั้งสุขทั้งทุกข์มีความบีบคั้นอยู่ในตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยบังบางทีท่านก็ใช้คำว่าสันตติที่มันสืบต่อแม้แต่เปลี่ยนไปนี่แหละแต่มันต่อถี่ของบังเลยไม่เห็นความไม่เที่ยงแม้แต่เรากระพริบตาแต่ละครั้งมันก็บังทุกข์ลองจ้องแม้แต่กระพริบตาจะให้มันรู้ซะก่อนก็จะเห็นว่ามันทุกข์ไอ้ที่มันกระพริบตาไปทีหนึ่งนั้นมันบรรเทาทุกข์อยู่ในตัวมันทุกข์ทางกายแก้ไม่ได้ดับไม่ได้ได้แต่บรรเทาแต่ทุกทางจิตใจทุกจากความหลงมาไปยึดถือหนักเป็นภาระที่หนักหน่วงของชีวิตตัวนั้นน่ะท่านบอกว่ามันดับได้ดับทุกข์คือความทุกข์ทางใจ พระอริยเจ้าชั้นสูง แม้แต่ที่เราสมมุติกันว่าตายท่านก็ไม่ได้เป็นทุกข์กับมันดับไปแล้วอยู่ในจิตใจผู้เป็นเจ้าของตายผู้เป็นเจ้าของแก่เรายังห่างไกลเราก็ฝึกไปตั้งแต่ต่ำๆเตี้ยๆจะเคลื่อนจะไหวจะก้มจะเงยจะคู่จะเหยียดจะไอจะจามจะลิ้มจะกืนในธรรมวินัยนี้ท่านสอนละเอียดในศาสนาสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะต้องตามกำหนดรู้ฝึกแต่ละครั้งเรียกว่าอภิญญายะรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นนานเข้าความรู้เหล่านั้นก็ถึงความลงตัวมัน มันอยู่ตัวเมื่อเราอ่านหนังสือไม่ต้องไปสะกดไม่ต้องไปดูอักขระพยัญชนะเมื่อมันคุ้นมันลงตัวมองเห็นก็อ่านได้มันคือสัมโพธายะความรู้พร้อมเฉพาะมองเห็นป้ายไกลๆก็อ่านได้บ้านแพทย์คำตะกร้าไม่ต้องหยุดดูว่าคอควายอยู่ตรงไหนสระอาสระอําอยู่ตรงไหนตอดเต่าสระอาอยู่ตรงไหนมันเกิดมาจากความถี่ของความรู้ที่ฝึกมานานท่านก็เลยเรียกมันว่าสัมโพธายะเราก็ค่อยๆฝึกไปบุญญาบารมีเรายังไม่แก่รอบอากาศมันสดชื่นในยามเช้าแม้แต่ลมก็ไม่ลมก็จะมีหมอกทำให้หนาวห่มผ้าเอาไว้แต่ว่าอากาศที่มันไม่พัดผ่านตลบอบอวนนี่มันจะมีกลิ่นแรงถ้าผู้ใดสูบบุหรี่ก็จะเป็นพิษเป็นพิษแก่สังคมส่วนรวม ถ้าใครจะสูบบุหรี่อดไม่ไหวก็ไปอยู่ใต้ลมมันจะไม่ได้ทำลายเพื่อนอยู่ในต่างประเทศในทางประเทศตะวันตกในทางอเมริกาในทางยุโรปคนที่สูบบุหรี่เป็นบุคคลที่น่าอับอายในสังคมเขาอาตมาไปสายการบิน ANA ของญี่ปุ่นมีพระภิกษุไทยนั่งด้วยกันไป5 รูป2 รูปนั้นอดสูบบุหรี่ไม่ได้ก็ไปแอบสูบอยู่ในญี่ปุ่นที่สนามบินนาริตะไปอัดวาบอยู่ในส้วมทันทีเลยเจ้าหน้าที่เขาไปหาเลยน่าอายเขาไปถึงอเมริกาก็ไปสูบอีกเขาได้กลิ่นทันทีเขาก็ไปเองเขาจะมีเขตให้คนสูบบุหรี่ให้ไปสูบอยู่ตรงนั้นมันจะไม่ได้ทำลายสุขภาพส่วนรวมพระสงฆ์องค์เจ้าเราเป็นบุคคลชั้นแนวหน้าเป็นแกนนำทางจริยธรรมแต่ต้องอดจะต้องทนกับสิ่งเหล่านี้จนมันเคยจนมันเว้นขาด พระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่ายาพิษฤาษีนารทะสอนลูกฤาษีอย่างไรล่ะมีลูกไปเห็นเด็กเขาทิ้งไว้เลยเก็บมาเลี้ยงเล่าใหม่เฉยๆหรอกมันเก่าก่อนสมัยพุทธเจ้านู่นท่านก็เล่าต่อมาพอลูกโตมาแล้วจะไปในเมือง พ่อก็สั่งสอนเอาไว้เวลาจะตายก็เป็นห่วงก็สอนลูกเอาไว้พวกนักบวชเราอย่าไปใกล้อันตรายที่น่ากลัวมันมีอยู่หนึ่งก้นเหวสองเปลือกตมสามยาพิษสี่อสรพิษในนรกชาดกลูกก็ถามว่าอะไรคือก้นเหวเราอยู่ในป่าในเขามันก็เห็นเหวอยู่ทุกวันไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก้นเหวสำหรับลูกพ่อก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เหวอันนี้ไม่ใช่โซพังไม่ใช่เหวอันนี้เหวภูเขานี่มันไม่น่ากลัวเหวคือมาตุคามก้นเหวเหวน้อยๆนั่นแหละตกลงไปก็ตายก็ตกกันอยู่ทุกปีข่าวก็ล่ำลือกันอยู่บ่อยๆ เราก็ได้ยินอยู่พระสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังตกเหวเหวคือสตรีเหวคือมาตุคามไปหลงเข้าไปตรงนั้นตกเหวน้อยตายลึกมากส่วนเปลือกตมก็คือลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยออามิตรบูชาทั้งหลายนี่ถ้าลงเข้าไปตกไปอยู่ในเปลือกตมอันนั้นก็เสร็จอีกข้อสอนลูกส่วนอสรพิษ ยาพิษนั้นคือสิ่งเสพติดนักบวชพึงเว้นให้ไกลตั้งแต่บุหรี่ทุกอย่างนั่นแหละที่มันติดจิตจะไม่ได้เป็นอิสระเวลานั่งสมาธิบ้ายก็อยากสูบบุหรี่ออกมาก็ไปสูบมันเป็นนายเราอยู่ตลอดส่วนอสรพิษ อันนี้ก็พึงระวังฤาษีสอนลูกว่าพระราชามหากษัตริย์ราชสำนักขัตติยราชทั้งหลายเป็นผู้มีเดชมีฤทธิ์เหมือนอสรพิษถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ดีระวังจะฉกจะกัดสมมุติว่าเราทำไม่ถูกอกถูกใจถูกพระราชหฤทัยทั้งที่กระทำนั้นมันถูกต้องตามธรรมวินัยเกิดว่าท่านไม่เข้าใจขึ้นมาก็จะอันตรายยิ่งสมัยบ้านเมืองแต่ก่อนนู่นปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าแผ่นดินชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นักบวชระวังไม่ให้เขาไปใกล้ถ้าจะจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องต้องระมัดระวังสติสัมปชัญญะจะพูดจะจาจะทำอะไรอย่าให้มันขัดเคืองพระราชหฤทัยถ้าเป็นไปได้หลีกไกลจะปลอดภัยจากเดชจากตบะนั่นฤาษีสอนลูกกลัวยาพิษกลัวอสรพิษกลัวจะตกก้นเหว พวกเปลือกต้มนี่ก็อันตรายมาคู่กันคือลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอชื่อเสียงโด่งดังไม่ใช่ของดีนะ อย่าได้ไปสนใจอย่าได้ไปใฝ่ฝันถ้ามันเกิดมันมีขึ้นก็พึงสังวรระวังจะพาให้หลงเนื้อหลงตัวจะพาให้หลงไหลแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นอัตราตัวตนไกลห่างจากสิ้นจากธรรมล่มจมตกต่ำพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์จะตรัสรู้ก่อนที่จะตรัสรู้คืนเดียวพระองค์ทรงฝันประหลาดฝันว่าเดินเหยียบไปในกองอุจจาระเท่าภูเขาฝันว่าตนเองตัวใหญ่ครับแผ่นดินโลกนอนเต็มแผ่นดินเอาภูเขาสิเนรุราชเป็นหมอนมือและเท้าทั้งสองรวมกันเป็นสี่ย่อนไปไหนก็เหลือแผ่นดินย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสองข้างฝันเห็นนกสีต่างๆกันสีเหลืองสีแดงสีดำบินมาจากทิศทั้งสี่มาหมอบลงต่อหน้าแล้วก็กลายเป็นสีเดียวกันฝันประหลาดประหลาดในขณะเดียวกันที่นอนอยู่นั่นฝันว่าเกิดหญ้าคาขึ้นในท้องในสะดือยาวแทงทะลุขึ้นไปถึงฟ้านั้นผู้ใดเคยฝันอย่างนี้บ้างฝันประหลาดมั้งพวกเราไม่เคยถามเลยว่าพระพุทธเจ้าฝันไหมพระโพธิสัตว์ท่านฝันอย่างไรไปหาถามแต่ยังคู่บ่ฝันเนี่ยบ่ขน่อยเพราะว่าผู้ลังคนก็จะฝันบ่ฝันสำฝันแล้วเว้ยคนบ่ตายเพราะว่าทั้งนี้ก็หูตั้งใส่บาทเนี่ยบ่เพิ่นสิจิบหายน้ำกันนั่น เมื่อนกสีต่างๆมารวมกันหมอบลงต่อหน้ากลายเป็นสีเดียวกันสีเดียวกันหมดสุดท้ายฝันเห็นหนอนนอนตัวขาวขาวหัวดำๆไตยั่วเยี้ยไปหมดเลยตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนถึงหัวเข่าพอท่านตื่นขึ้นมาท่านก็เข้าใจความฝันนั้นมันเป็นปริศนาแม้พวกเราที่มาปฏิบัติธรรมนี่แหละจะมีความฝันแปลกๆพึงเข้าใจเถอะว่าฝันบางชนิดเป็นเครื่องบอกให้เรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่จะมีผลอย่างไรบางทีฝันล่วงหน้าไปเป็น10ปีที่เราทั้งหลายมารวมกันอยู่นี่ผมเคยฝันเห็นมาเป็น10ปีให้ฟ้าให้ดินนี่เป็นพยานผมฝันเห็นจนนึกไม่ถึงเลยว่าความฝันเหล่านั้นมันจะเป็นอย่างนี้นี่ยังไม่มาหมดที่ฝันเห็นยังไม่หมดแต่เราตีไม่ออก ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ฝันว่าที่เราอยู่เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นที่ดินเขาเอาไปขอซื้อไปอะไรมาจะทำเป็นวัดตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสเป็นฮิปปี้อยู่ ฝันเห็นตรงนั้นนะมันเป็นสระน้ำใหญ่หนองใหญ่ข้างหลังนี่ก็เป็นน้ำนี่แต่น้ำแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นโคกถ้ามีศาลาใหญ่ฝันเห็นพระเห็นเนนเยอะญาติโยมเต็มไปหมดอุบาสกอุบาสิกาฝันเห็นพระตั้งแต่มหาเถระลงมาเต็มไปหมดและยิ่งกว่านั้นฝันเห็นชาวต่างชาติบวชเป็นพระเรียนหนังสือเจริญกรรมฐานไม่รู้กี่ประเทศมารวมกันอยู่ความฝันเหล่านั้นค่อยๆปรากฏมาพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกันเมื่อ ท่านตื่นขึ้นท่านก็รู้ได้ทันทีเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความฝันอันมหัศจรรย์มหาสุบินที่ไม่เคยมีมานี่ปรากฏขึ้นแล้วแก่เราห้าประการเราแน่ใจทันทีเลยความฝันที่ฝันว่าเรานอนตัวใหญ่ๆคับแผ่นดินมือและเท้าหย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่นั้นจะบอกให้เรารู้ว่าเราจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะครอบงำลัทธิเดรัจฉีต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี่เป็นความฝันเอาใครสูบบุหรี่อีกแล้วจะเริ่มเมาอีกแล้วติ่นหนักเลยต่อมาความฝันข้อที่สองที่ประหลาดฝันว่าหญ้าคาเกิดขึ้นในท้องในสะดือ แทงขึ้นไปจนถึงฟ้ายาวเหยียดเลยเราแน่ใจว่าธรรมจักรที่เราให้เป็นไปหลังจากตรัสรู้แล้วจะไม่มีเทวดามารพรหมและสมณะพราหมณ์ใดๆในโลกนี้จะมากั้นกลางมาคัดค้านมาตีโต้ได้ความฝันข้อที่สามฝันว่านกซึ่งมีสีต่างๆกันมาจากทิศทั้งสี่มารวมกันหมอบลงต่อหน้าแล้วก็กลายเป็นสีเดียวกันความแน่ใจได้เกิดขึ้นแก่เราว่าบุคคลจากวรรณะต่างๆทั้งสี่เหล่าทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์พร้อมทั้งแพทย์และสูตรคือสภาพสังคมในอินเดียสมัยนั้นเขาแบ่งคนเป็นก๊กเรียกว่าวรรณะมีอยู่สี่จำพวกพวกต่ำสุดก็คือพวกสูตรพวกจันทานพวกใช้แรงงานพวกอดอยากๆทุกๆอยากๆกษัตริย์สูงสุดมีการต่อสู้เรื่องวรรณะมาตลอดมีคลาสตักเกิลคือการต่อสู้ทางชนชั้นแต่กษัตริย์และพราหมณ์ก็สูงส่งไปเช่นนั้นท่านกล่าวว่าบุคคลทั้งสี่จำพวกนี้เปรียบเสมือนนกสีต่างๆกันจากทิศทั้งสี่จะมาหมอบลงต่อหน้าเป็นสีเดียวกันเขาทั้งหลายจะสละเย้าเรือนทอดทิ้งวรรณะของตนๆจะเข้ามาบวชในธรรมวินัยของเราแล้วก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาสม่ำเสมอร้อยรวงเป็นพุ่มพวงแห่งพรหมจรรย์อันงดงามนี่เป็นความฝันอีกข้อหนึ่งข้อที่สามส่วนความฝันข้อที่สี่ฝันว่านอนตัวขาวๆมีหัวดำๆไต่ยั่วเยี่ยไปหมดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาถึงหัวเข่า ความแน่ใจได้เกิดขึ้นแก่เราว่าจะมีพวกคารวาสคฤหัสถ์ที่อยู่ครองเรือนอยู่ครองเรือนที่มีบุตรภรรยาก็ดียังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นโสดอยู่ก็ดีเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะสละเย้าเรือนชั่วครั้งชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งมานุ่งขาวห่มขาวไม่โกนผมมาประพฤติพรหมจรรย์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาจะมีเป็นจำนวนมากความฝันนั้นก็ยังปรากฏอยู่วันนี้เนี่ยมีแต่นอนทั้งนั้นหัวดำๆตัวขาวๆเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าท่านฝันนะถ้าฝันเลขก็ถูกฝันหวยก็รวยฝันแม่นข้อสุดท้ายท่านฝันว่าเดินไปไหนก็ไปเหยียบเอาแต่กองอุจจาระเท่าภูเขานี่หลีกไม่พ้นแต่มันไม่ได้แปดเปื้อนเป็นมลทินให้สกปรกพระวรกายนั่นหมายความว่าจะไปสู่ที่สาภาคใดๆจะมีแต่คนถวายลาภสักการะมีแต่เสียงสรรเสริญเยินยอกิตติศัพท์อันงามฟุ้งขจรแต่จะไม่สามารถฉาบไร้ฉาบทาจิตใจเรียกว่าโลกกระทำฉาบไม่ติดอามิตรฉาบไม่เปื้อนเป็นผู้ครอบงำอนุปริโตสัพพัญชโหตันหักขเยวิมุตโตในธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสิ่งใดมาครอบงำมาแปดมาเปื้อนได้นั่นเป็นความฝันข้อสุดท้ายวันนี้เราก็เห็นแล้วพวกเราทั้งหลายพากันมาบวชนุ่งขาวห่มขาวหัวดำดำเสตากิมีกันหะสีเสตาแปลว่าขาวกิมีกิมิชาติแปลว่าหนอนมีหนอนตัวขาวขาวหัวดำดำว่าอย่างเงี้ยนอนแม่หลายกว่านอนเถกนอนเถานอนหน่อยพวกเราทั้งหลายที่มาพบกันนี่ก็โอ้ยมาจากภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานฝั่งฝากโค้งเมืองลาวหลวงพะบางเวียงจันทร์สุวรรณเขตมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยอนุภาพแห่งธรรมของพระศาสดาเป็นอย่างนั้นเหื่อไรไปแล้วค้อนย่างข่างทาไฟหังใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหักสิยังไฟไหม้ป่าดงดอนเหลือหย่อมเนื้อใบมะเงินสิ้นแล้วขวัญถุงยังอยู่ใบไม้ร่วงโรยหมดสิ้นแล้วลำก้านหักเหลือพุทธศาสนาเหมือนถูกไฟไหม้ลามมาตั้งแต่อินเดียไม่อินเดียไม่ทิเบตไม่จีนเวียดนามลาวคาเมนคาม่งพม่าแต่ก่อนเคยรุ่งเรืองถูกไฟไหม้รวงรังที่อยู่อาศัยของมันมันจะพากันหนีไปตรงที่ไม่มีไฟไหม้เท่าที่มันจะไปได้นี่มองทั้งโลกก็จะได้อย่างนี้พวกฝรั่งมั่งค่าบางพวกก็ข้ามฟ้าข้ามทะเลมาบวชเดี๋ยวนี้รัสเซียก็มาบวชเยอะเลยไม่น้อยแต่ถ้ามันไหม้ที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะไปเหลือที่ไหนในหนังสือเรื่องกาละนับมือสวยหนังสือโบราณการสวยเล่าไว้ตลอดจนถึงมันหมดศาสนาเป็นหนังสือสองผูกใบลาน20กว่าล้านการระนับมือสวยหลายปีเป็นอันตางพระเพิ่นเทศไหวไพ่สอยศาสนา หญิงใส่สวย13ปีสิมีลูกเดี๋ยวนี้บ่แม่นแล้วน้อยกว่า13บาทแห้งสวยหญิงชายสวย13ปีสิมีลูกนักปราชญ์ทมแม่น้ำณที่กว้างขาดเขินแม่น้ำโขงเขาก็จะทำเขื่อนแล้วเดี๋ยวนี้ทาง12ปันนาเมืองจีนสร้างเขื่อนเสร็จไปแล้ว7เขื่อนเขื่อนใหญ่ที่สุดก็คือเขื่อนวันมันสร้างเสร็จกั้นเอาน้ำโขงเอาไว้ทาง12ปันนานุ่นเขายังเรียกแม่น้ำโขงนี่ว่าแม่น้ำลานช้างลานชานลานช้างเกี่ยงเมื่อสร้างตัวใหญ่เสร็จก็สร้างเขื่อนเล็กข้างล่างไต่ไล่มาเป็นระยะได้7เขื่อนเสร็จเก็บน้ำจนเต็มแต่ก่อนนี่เดือน9เดือน10แม่น้ำของยังไม่ค่อยจะเต็มเมื่อ 2-3 ปีก่อนนู่นแต่นี่มันก็เต็มหมดทุกเขื่อนฝนตกหนักๆเขาก็ปล่อยพร้อมกันเลย7เขื่อนมันก็ไหลมาเป็นทอดเป็นพักเป็นพักคนลาวคนไทยเห็นกับว่าพญานาคมานอนขดอยู่ในน้ำโขงโฆษณาออกหนังสือพิมพ์นี่ก็เป็นบ้าหลังไหล